أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. منگا د موز ترجمه سره سره اذان ترجمه غوښتنی دغه کې کړې وه. دعای قنوت مو شو وسنې دغه کې د عرش بیان راغلی. حسبي الله لا اله الا علی توکلت و رب العرش العظیم الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. قرآن کې ځای په ځای د عرش دا لفظ دی کنه. مونږه الله اکبر مې لږ تفصیل کړو په دې باندې چې الله دومره لوی دی او په الله په مخلوقاتو کې ټول کې عظیم شي کوم دی هغه عرش دی. تاسو ما مثال در کړی چې وو اسمکی رومنی پیغمبر اسلام مثال ورکړی چې رومنی اسمان مقابله کې دا دویم اسمان دونه غټ دی چې په صحرا کې شپوته پرتی دی. صحرا کې او زرې کې ډېر فرق کی. بیا دویم مقابله کې دریم. بیا جنت فردوس شي کوم دی و اداري چت مانی دا کاغه دا الله دا عرش لاندې دی جنت الفردوس. اور مونږه زه په زه دا وایو کنه چې جنت کې یاقوت او مرجان د دې نشيزونه جوړ دي. حالانکه زموږ زړه دا وایي چې دا یاقوت او هیرو جواهر دا خوبصورتی را پاره دی. خوبصورتی خو ځان له خبره ده خو د دې چې کوم زور دی پاور دی تاسو نن سبا وګورئ کنه چې دا وخت ترقی کوي کوي کنه. نو د انسانیت پخوا به جګړه پسه وه په اوبو باندې به وه. یو کلی یو بل کلی جګړه په اوبو وه. بیا په پټي جګړه وه د اوبو لاره پټي دا جګړه وه کنه. بیا جنگونه مال دولت د پاره شو حمله به وکبل کله به تبا کو داغار سه به وړو. بیا چې د روسنۍ صدی راغه د کی صنعتي انقلاب راو کارخانه جوړې شوې. نو دې کارخانو د تیلو ضرورت شو. نو تاسو ګورئ جنگونه زیاتره په تیلو شوې دي. د کویت عراق جنگ شو، ایران عراق جنگ شو، خلیج کې شکم جنگونه وو هغه په تیلو باندې وو. اوس دا نوی دور شکم دی کنه دې کې جنگ خاص په منرلز دی پوه شو کنه. او منرلز کې ټولو کې قیمتي هغه یاقوت دی. نو تاسو به د الله د شان دې نه پته لګي لکه روسنۍ کال په 2010 کې چا شي نوبل پرایز اغستو په کریسټلز کې هغه دا ویلو چې د کریسټل کې دومره ایټم دومره خوبصورتۍ سره لګېدلی کنه چې موږ دې کې دا انرژي سیو کو نو زموږ د مګر دا ټول انرژي ضرورت پوره کی دی شي. انرژي مطلب دا شي رسنګ شي په بیټری باندې تاسو پوری کنه او نش په پکې چلی دي. دسه بس تاسو مکه سمه انرژي دا کار یو شي کی انرژي پکاري. نو الله رب العزت پیغمبر اسلام یو حدیث مفهوم دی شي د جنت یا کود نه دوز مګی تر غلی دوا خو اغه نه نور غسه کاری نور د نو غسه کرا وې د زمکو په تی مکمل روشن شوی دوا کم یو دی. یو حجر اسود دی او یو مقام ابراهیم دی پوه شو کرا. نو حجر اسود خو مونږ ته پته را د جنت کانه دی او د مقام ابراهیم شکم دی په دې خلک توجه نه ورکیا. مقام ابراهیم دا غا ابراهیم علیه السلام شکلا خانه کعبه جوړو لګنه نو دی مو دره دغه کار وکړل د پوره او بر لاندې پخپله کیده. جنت کی شهوري وګوري هوري هغه د یاقوت نه جوړی وي. اوس لکه زنګ زین کی د غورو څه صبر سره تاسو زین سو وي هوري بار کی یو صحابي پیغمبر اسلام ته پوسو کو یا رسول الله زما اس ډیر زیات خوخی ډیر زیات په مینه ما وځي جنت کې باس وی کنه نو پیغمبر سره دی کو الله ته جنت ته بوت لګا وی ال ته دسی اس په شپ لري کوت نه جوړي او دا غو وزري وی خو شي کنه غوري د یاکوت دا ارش د یاکوت نه جوړ دی اور شکم پیغمبر اسلام شکل په معراج لاړو نو هغه معراج کې ډیر عجوبه عجوبه شیزونه وکتل هغه کې یو دا وا وہ حوضِ کوثر میں کو تو جنت نہیں رو وہ دون سپینو دو بو نہ زیا سپینو اور داغی سے کم دا کناری بھی اور داغو دا دیا کتو اور دا سپین موتی نہیں پر پیچھے نہیں کہنا دا سنگا جوڑی سی پینا دا بزرگو سی پینا چاہتا یو روزی اور دا ددی ایٹم ڈیر زیات اور او د دې کینارې ته دا پوټي او ما وی د حوض کوثر په غاړه باندې یو محل وکتو هغه د مرجان نه جوړي د شین رنگ کاڼی نه مرجان کو تاسو خیال کړی سواد د سین کې روزي پوه شو کنه دغه رنګې د الله په عرش باندې دیخو یو فرشته ناستې یا د هغې په غږ کې لوې محفوظ وی لوی محفوظ چې دا ګټه وي کنه دا د موتیو د پرل نه جوړي او د دې چې دا پاڼي وي کنه وي دا د یاکوت نه جوړي پوه شوې کنه نو الله پاک دا قدرتونه وګوري کنه او بله خبره پیغمبر اسلام وی ما جبرئیل امین د معراج په موقع باندې خپل فل دا کې کتلو چې دا هغه شپږ سوه وزري وي وې د مو شکلې دا وزر سي پھیلاو کې کنه وې د دې وزر وروبا یاکوت او هيري جواهرات راپي وته پوه شو کنه اور بل خبر او پیغمبر اسلام کله جبرئیل امین تی پات شي عرش باندې او پیغمبر اسلام الله سره ملاقات لورځي نوې زپ یو رف رف کینه ز رف رف یو شین کلر یو شی او نور نشو ویل چې دا څه شی وو ډېر خپل شین کلر کې یو موږ دوی جاز شانتي به ویا وسو وی وو په هغې باندې پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام وشي کله الله رب العزت هغه پردې شاته ما ته نور ښکاره شو نو ایک دم زموږ مخې ته یاکوتو پرده راغله که هغه نور دومره رڼا و چې ما نه شو دغه کولی وي هغه رف رف هم زما مخامخ شو حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې څوک وی چې پیغمبر اسلام الله رب العزت په معراج په موقع کتلی دی دی دروغ وی پیغمبر اسلام الله دا نور کتل دی هغه د یاکوت او دغه په پرده کې دا الله لوی شان دی قیامت آخرت جنت کې شکل جنتیان داخل شي او جنت په نعمتونو ښه مور شي بیا به د الله خپل دیدار ښیا وایي دا دیدار به داسې وي که نه د دې تصور هم نشي کېدی نو موږ سدرۃ المنتہا باره کې ویلو وه شپږم اسمان نه اووم اسمان پورې د بیر یو وونه وي او دا داسېونه نه وي دا زمونږ ذهن کې چې دا ونی دي چې شپږم اسمان مقابله کې اووم اسمان دومره غټ دی د شپږو اسمانو مقابله کې لکه ګوتې او د هغه مقابله کې نو هغه سدرۃ المنتہا د بیر یونه وي دا دومره ښکلی وي که نه پیغمبر اسلام وشي کله دا الله طرف نه سو حکم راضی کنه نو صدر تر منتحات را دن نشی نو آغی نه دنیا تر راضی دنیا نه کم نغزی الله طرف ته دوازی پیغام زی نو صدر تر منتحا مانی برزی نو ویشی کله یو حکم دیت دن نکی کنه وی ایک دم دی کی جواهرات یاکوت رخ کارشی و کله شی دی صدر تر منتحا کی یاکوت رخ کارشی کنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا وی دا دوم را عجیب عجیب رنگونه چې هغه رنګونه ښکلي رنګونه ما هم په ژوند کې نه کتلی څه عجیبه دنیا ده د الله او عجیبه د الله عرش دی سدرۃ المنتہا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معراج دا تحفه چې الله ورکړې وه کنه دا د طائف د واقعې نه بعد او د حضرت ختیجې رضی الله عنها وفات شوه دا د مدینې هجرت نه یو څو میاشتې مخکې کړې وه نو دا معراج باندې به انشاءالله کېدی شي نیکسټ ویک بیان وکړو کنه معراج کې پیغمبر اسلام سره سره کتلی و. تاسو پته را شکل د اسلام 1000 سال پوري شو غره دا یورپ غین بعد را ویښ شوی دا یورپ په تیارو کې ډوبو دلته تیارې وی دی خلکو بلامبلوم نه او دومره خو جاهلان وکړه چې دی کې یو کسو ګلیل نومیو هغه یو دغه ټیلیسکوپ جوړ کړ په خو دا کیده و شیر دا نور ستوري د ځمکې نه تابعیږي نو ګلیلیو هغه ټیلیسکوپ ایجاد کړ هغه شکل دی سټڈی شروع کړ د اسمان نو هغه وی شیر دا د ځمکې مګر نه څه نه تاوی بلکې رازمګر نور نه تاوی بلکې هر یو شی در نور نه تاوی نو پاره فتوا ورکا هغه هوجلو دومره خدای جاهلان غره په دې خبره به سړی وجلو دینه مخ کې بل کس خو قتلو هغه ګلیل خو بیا موږ دغه نه ثابت کړو د ساينس نه هغه ما خو قتل شي دار سره دغه نه تاوی د ګلیل نه لس کال مخ کې مړ هغه ژوندې هغه نه سرمن لري کړ دومره ظالمان و دې اټلی چرچ کوم دی بر بایبل چاته نه خولو بیا دې شلو شو جبر اټلی کی یو رومن جبا و یو بل جبا و ایتالین جبا و هغه جبا کی یو کس یو کتاب لیکلو ا کتاب کې هغه دروغ لیکلو خو دروغ یې څنګه لیکلو چې د پیغمبر اسلام د معراج واکره نه دای سیم از یو مسلمی کردار ته ورکړی په دا غننګ یو کس هغه ویشي د دنیا خشي او هغه رب ځان ته روختو و م اسمان ته پر اومنی اسمان کې او ته فلانی پیغمبر په دریم کې دریم کې الله او ته جنت خولو الله او ته دوزخ خولو دا سر درت المنتهى خولا او دا یو قتل شيره جهنم په اخري ګړه کې منافقین وی دا ټول وته دا کتاب هغه په اټلی کې لیکلو او تاسو یقین کوئ دا کتاب په ټول اټلی کې دار ماشومان او خزو یاد شو او دا واقعیه دونه مشهور شو چې یورپ هغه نه بعد یورپ کې یو انقلاب راغو اوس پورې ګوره هغه نه بعد مسلمان ډاون شوی یورپ چې شوی چې ستاسو پیغمبر اسلام چې کوم معراج وکړه هغه کې هغه زبانی ازبر کړو زه تقریبا یو کال نه لګیم د معراج کې شپې چې سم نم دغه معراج کله یو شی ګورم کله بل شی ګورم معراج کې شکل ته غور او فکر وکړ کنه دې کې ډېر لوی سبق ته پکې تاسو غو ترتیب نه یا چې پیغمبر زم په منی اسمان کې چا سره ملو شو او دریم کې چا سره دریم کې چا سره سیو کتن خو یورپ شي کوم دی د معراج د واقعې د دروغ واقعې نه انقلاب پکې راغلی خو خبره پوه شو بهرحال دا د جمعې ورځ د غور فکر درنګې زه تاسو هم لږ ورو او بل ځل ان شاء الله معراج وای نو بیا به بل هفته کې مشوره وکړه او هغې نه بعد هفته کې بیا تقریر چې کوم ملګري کوي کنه کوشش وکړې ملګري خپل شوق سره تقریر تیار کړي دړه د آواز نه ډېر پاره مه کوئ چې یاره دا خلک به ماته څه ووایي چې کله ته د خپل د اړه خبرې را بار کوي کنه نو سا علم کې به الله اضافه کوي پوه شوې نزه تاسو دا ارشو دا میراج دا خبره ذکر را بار کوم چې الله پاک مونږ ته رڼا او خوشي را دي دی واقعیت چې مونږ ته سو رڼا غانې دي واخر دا ومن الحمد الله رب العالمين چا څه سوال یې لګا سجده ساوه سره دې په کوم حالاتو کې دا وکی واجب شي دا پاتې